Nandimaki na lakisaki mpe na bato motema na ngai napesaki na yo kofinga bato na supportaki komona yo epa na ngai ekomaki nzembo odi ya mama fiance yango kutu tata na ngai batata ya mboka mondele di yo makambo nalingaka ete kasi je l'estime. So can I l'estime n'est pas l'amour. Estime, estime, c'est quoi? Oh Dieu, tombe à maman. Tofani na yo moi tango moke. Sali moi mi koloso ki mbula mobima Nandi maki na la kisa ki pena bato Motema na gai na pesa ki na yo Kofinga bato na si porta ki Komo na yo epa na gai koma ki zembo Odi ya mama Fiance yango kutu tata na gai Batata moka mondele di yo makamo Alinga kayete kasi je l'estime Zoka ne l'estime n'est pas l'amour Aye na leli motema Kalwize papa na salise koze la yo Lokola osangi epa yo utaki Sala nyoso papa pote na landa yo Kambo pepe posali ko posana Papa, porte na la na yo.